Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 17 marca, jest 6. Robert Grządowski, dzień dobry, czas na serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera i Romuald Wójcik. Monika Piątkowska, nową senator z Krakowa, wygrała wybory. 6-letnie dziecko zakażone błonicą, lekarze walczą o jego życie. Szef czeskiej dyplomacji chce rozmawiać ze swoimi odpowiednikami o przyszłości Radia Wolna Europa. Krakowianie wybrali nowego senatora. Mandat obejmie Monika Piątkowska, popierana przez Koalicję Obywatelską, PSL i Lewica. Zastąpi Bogdana Klicha, który zrezygnował z mandatu w związku z objęciem funkcji chargé d'affaires ambasady Polski w Waszyngtonie. Wybory w Krakowie nie mogły zmienić układu sił w Senacie, ale partie traktowały je jako ostatni sprawdzian przed wyborami prezydenckimi. Monika Piątkowska wygrała wyraźną różnicą głosów. Zagłosowało na nią 50% wyborców. Będę po wojnie pierwszą kobietą senator z tego okręgu. Kobiety potrzebują silnej reprezentacji. Jej główny kontrkandydat Mateusz Małodziński, popierany przez PiS, zdobył 31% głosów. Kraków nie jest łatwym miastem dla partii prawicowych. Zastanawia słaba pozycja i słabe wyniki Konfederacji. Na pewno liczyli na więcej. Na kandydata Konfederacji Adama Berkowicza zagłosowało 10% wyborców. Z kolei Ewa Sładek z partii Razem zdobyła niespełna 8% głosów. Frekwencja w wyborach uzupełniających do Senatu wyniosła 16%. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Te zarzuty mają charakter dosyć nikczemnej rozgrywki politycznej, mówi Trójce adwokat obecny przy przesłuchaniu Barbary Skrzypek, Jacek Dibuła. Bliska współpracowniczka Jarosława Kaczyńskiego zmarła w sobotę. Według polityków PiSu jej śmierć ma związek z wezwaniem do prokuratury. Kobieta zeznawała jako świadek w sprawie planów budowy dwóch wież przez spółkę Srebrna. W oświadczeniu pełnomocnika Barbary Skrzypek czytamy, że mimo jej złego stanu zdrowia odmówiono mu możliwości udziału w przesłuchaniu. Według mecenasa Dibuła nie było takiej konieczności. Pani Barbara Skrzypek, w ogóle jej to zawiadomienie nie dotyczyło, w związku z czym jej interes prawny tutaj nie był w jakikolwiek sposób zagrożony. Prokurator Ewa Wrzosek, która przesłuchiwała Barbarę Skrzypek, zapowiedziała kroki prawne wobec osób oskarżających ją o związek ze śmiercią świadka. Lekarze z Wrocławia walczą życie 6-letniego chorego na błonicę dziecka, które nie było zaszczepione. Zaraziło się podczas wakacji w Afryce. Doktor Michał Sutkowski podkreśla, że narasta zjawisko nieszczepienia dzieci, bo chorób zakaźnych nie widać. Nie widać ich dlatego, że udało się je wyeliminować właśnie dzięki szczepieniom. A jeżeli nawet je wyeliminujemy, to zmniejszamy zdecydowanie niebezpieczeństwo ciężkich powikłań. A w przypadku błonicy to są powikłania naprawdę groźne, nieleczona, może nawet kończyć się w 50% zgonem. Inspektorzy sanepidu prowadzą dochodzenie. Ustalane są osoby, które miały kontakt z chorym dzieckiem. Postępowanie ma też wyjaśnić, dlaczego dziecko nie było zaszczepione. Szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas ma wezwać dziś w Brukseli ministrów spraw zagranicznych państw wspólnoty do zwiększenia wsparcia wojskowego dla Ukrainy, przekazały źródła unijne. Chodzi m.in. o amunicję artyleryjską, systemy obrony powietrznej i pociski. Spotkanie ministrów rozpoczyna się przed 9 w Brukseli, w ważnym tygodniu dla europejskiej obronności. W środę Komisja Europejska ma opublikować tak zwaną białą księgę, która będzie zawierać propozycje dotyczące dozbrojenia Europy. W czwartek ten temat pojawi się na brukselskim szczycie. Dziś na spotkaniu szefów unijnych dyplomacji krajów minister spraw zagranicznych Czech ma poruszyć temat Radia Wolna Europa. Ma to związek z zamrożeniem przez amerykańską administrację finansowania rozgłośni, która ma siedzibę w Pradze. Czeski minister spraw zagranicznych ocenił, że interesem Europy jest, aby nadawanie rozgłośni zostało utrzymane. Zwrócił uwagę, że Radio Wolna Europa stanowi wsparcie dla demokratycznych sił w takich krajach jak Rosja, Białoruś lub Iran. Jan Lipawski dodał, że zamierza podjąć tę kwestię podczas jutrzejszego spotkania unijnych szefów dyplomacji. Według czeskiego wicepremiera, ministra spraw wewnętrznych Witera Kuszana, Europa powinna przejąć finansowanie i odpowiedzialność, tu cytat, za radio, które latami przemawiało wolnym głosem również do Czechów. Rozgłośnia została założona przez Amerykanów w czasie zimnej wojny, by przeciwdziałać sowieckiej propagandzie. 30 lat temu jej siedzibę przeniesiono z Monachium do Pragi. Wojciech Stobba, Polskie Radio. Klimat. Jakość powietrza w Żywcu jest dostateczna, na Górnym Śląsku umiarkowana, a na pozostałym obszarze kraju dobra i bardzo dobra. Ze źródeł odnawialnych pochodzi 30,5% energii. Od 10 do 12 i od 13 do 15 warto wykorzystać nadmiar prądu. Na rzece Stędrni w Wielkopolsce obowiązuje ostrzeżenie drugiego stopnia przed wezbraniem z możliwością przekroczenia stanów alarmowych. W Zlewni Górnej Noteci i Pisy susza. A w lasach zachodniej, północnej i częściowo środkowej Polski obowiązuje zagrożenie pożarowe. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Zimowej pogody ciąg dalszy, a na pewno można tak pomyśleć, wychodząc teraz z domu, chociażby w Suwałkach. Tam minus 4 stopnie, w Warszawie minus 3, w Szczecinie minus 1, we Wrocławiu i Krakowie okolice 0, a w ciągu dnia temperatury raczej nie przekroczą 6 stopni Celsjusza i będą też miejsca z popołudniowym mrozem. Do tego przelotnie popada deszcz ze śniegiem i śnieg. Na zegarach 5,5 minuty po 6 zaczynamy nowy tydzień z Depeche Mode i czekamy na powrót wiosny. Dokładnie 39 lat temu ukazał się album Black Celebration, a na nim m.in. A Question of Time. To tylko kwestia czasu, tak, to tylko kwestia czasu, ze zmianą czasu. Zapraszamy do Trójki. Bo właśnie do mnie dotarło, że za 2 tygodnie o tej porze będzie 5:10. Może się jakoś do tego przygotujemy, może tym razem nie damy się zaskoczyć wspólnie. O, jak przygotować się zawczasu na zmianę czasu? 2 2 i 7 3. Stanisław Perzyna, Michał Kowarski, Michał Jakubik i Robert Grzędowski. Dzień dobry. Zaczynamy poranną audycję w Trójce o spotykanych coraz częściej w przestrzeni miejskiej dostawcach jedzenia na niby rowerach, ale to jednak nie do końca rowery. Bardziej elektryczne maszyny, dużo szybsze od rowerów. O nich właśnie powiemy. Za szybko, za cicho, oni się pojawiają znienacka. No nie jest to przyjemne, bo zawsze czuję się zagrożona. Branż nazywamy to jeździdłami. Każdy z tych pojazdów spełnia definicję motoroweru, a żeby poruszać się motorowerem, to trzeba się poruszać po jezdni, a nie po drodze dla rowerów, ani też tym bardziej po chodniku i mieć prawo jazdy kategorii AM. A jak jest, możemy się domyślać. Szczegóły po 7:30. Powiemy dziś także o sztucznej inteligencji w polskich szkołach. Czy zdarza wam się korzystać z czatu GPT, kiedy na przykład przygotowujecie się do testów, kartkówek, sprawdzianów? Do streszczenia działów na przykład, czy pomaganiu w pracy domowej? Nie za często, ale No czasami pomaga. Jeżeli ktoś ma problemy i potrzebuje skorzystać, żeby się tam czegoś dowiedzieć, to nie widzę problemu. Wydaje mi się, że nauczyciele teraz po prostu boją się, że będziemy tego używać, ale większość uczniów, mi się wydaje, nie używa tego tak, jak oni by myśleli. To jak wykorzystują ją uczniowie? Jak wykorzystują AI nauczyciele i czy robią to świadomie? Odpowiedzi poszukamy jeszcze przed siódmą. To oczywiście nie wszystko, co mamy dla Państwa, ale niech ten poniedziałek rozpędza się w swoim tempie na spokojnie. Kto w drodze do sklepu? Mam na myśli dyskont. Może i aplikacja już gotowa do użycia? O możliwym zagrożeniu związanym z tymi sklepowymi aplikacjami powiemy za chwilę. Teraz kwiat jabłoni w Trójce. Wszystko w sobie lubię. Chcę więcej siebie. Więcej siebie. Siebie. Poproszę więcej siebie. Jeśli zapytasz, co daje mi szczęście, to ci odpowiem, że spokój. Przyklejam ciało do ziemi, bo tam moje miejsce, gdzie prawdę mam zawsze przy boku. A prawdy jest mało, ukrywa się w tłumie, gdy tyletów do mnie uśmiecha się szczerze. Od fałszu odróżniać prawdy nie umiem, więc ufam i zawsze zostaję frajerem. Lecz coraz częściej czuję, że wszystko w sobie lubię. Chcę więcej siebie. Więcej siebie. Siebie. Poproszę więcej siebie. Chcę więcej siebie. Więcej siebie. Siebie. Poproszę więcej siebie. Siebie, siebie, siebie, siebie, siebie, siebie. Siebie, siebie, siebie, siebie, siebie, siebie, siebie, siebie, siebie, siebie, siebie, siebie, siebie, siebie, siebie, chcę tyle na radę, co weźmie, siebie tak dużo, jak nigdy wcześniej, tyle co ciało moje uniesie, siebie tak bardzo, jak nigdy wcześniej, chcę więcej siebie. Człowiek się bierze za matematykę z rana i wychodzi. O. Chciałem przypomnieć panu redaktorowi, że będzie 7:10, 5:10 za 2 tygodnie. Ale czy na pewno? Chciałbym zauważyć, że za 2 tygodnie o tej porze to będzie 7:13, a nie 5. Będziemy musieli wcześniej stać, a nie pospać dłużej. Dobrze, na pewno. Co generalnie zgadzałoby się z myślą przewodnią, czeka nas krótsza noc. Niby za 2 tygodnie... Ale tym razem zmiana czasu nie może nas zaskoczyć, więc nie interesuje nas to, że za 2 tygodnie, tylko się przygotowujemy. Przygotowujemy się do tego, żeby być gotowym na zmianę czasu. Tylko jak się przygotować? Mamy 2 tygodnie, tylko jak to zrobić? 2 dwójki i 7 trójek. Oczywiście zapraszamy Państwa do tego, by Państwo nam swoje porady przekazywali. A teraz przechodzimy do tematu, który już zapowiadałem, do tematu sklepowych aplikacji. A te proponują nam na przykład, byśmy potrząsnęli, wylosowali albo zdrapali i otrzymali promocję. Sieci sklepów spożywczych coraz to nowsze sposoby wymyślają, by nas przekonać do pobrania swoich aplikacji i do korzystania z tych aplikacji. Sposób ich działania może być jednak niebezpieczny dla użytkowników. Ja usłyszałem o tym niedawno, przyznaję się szczerze, bo nie korzystam z tych aplikacji. Być może ktoś z Państwa także, więc Paweł Turski wszystko teraz na pewnym przykładzie wytłumaczy. Odpalam jedną z aplikacji. Jest zakładka tylko dla Ciebie i pojawia się możliwość potrząśnij i odbierz super ofert. Muszę bujać. O, wylosowała mi się dzisiaj oferta. Serek śmietankowy do kanapek. 36% taniej przy zakupie 3. Czy to nie pachnie hazardem? Ja bym tego nie nazwał hazardem, ile naciągactwem. Doktor Bohdan Woronowicz, psychiatra, specjalista terapii uzależnień. Wykorzystywaniem tego, że ludzie szukają okazji. W hazardzie nie ma czegoś takiego jak pewność wygranej. Tutaj masz wygraną, tylko wygrywasz coś, co ci jest zupełnie niepotrzebne. Pociąga cię to, że zapłacisz mniej. Innego zdania jest psycholożka, terapeutka uzależnień Katarzyna Andrusikiewicz. Uważa ona, że aplikacje sklepów często działają podobnie do gier hazardowych. Tego typu działania wzbudzają ekscytację w użytkownikach i co ważne, nagradzają losowymi korzyściami. I emocje, które wynikają z oczekiwania na wygraną, napędzają mózg użytkownika do szukania kolejnych szans i chcą po raz kolejny bawić się. Testuję losową rzecz szejkomatu, część 265. Tą deszczową i ponurą sobotę trafiłem promocję na wodę, która wygląda jak kefir. Te mechanizmy są szkodliwe, dlatego że podobnie jak w innych grach hazardowych, niektórzy ludzie mogą czuć taki przymus ciągłego sprawdzania szczęścia. Czy ma Pani aplikację? Tak. Czy zdarza się Pani szejkować? Oczywiście, codziennie, dwa razy. Nie, nie jestem hazardzistką. Według mnie to tylko promocja. Hazard, ale chyba nic nie stracę. Albo nic nie zyskam, ale chyba nie stracę. Tam się trafiła promocja na serek, ale przy zakupie 3. Ile taki serek jest ważny? Miesiąc? Góra. To ja mogę teoretycznie stracić. Zgoda. Często jest tak, że kupujesz inne rzeczy, które nie są ci do niczego potrzebne, natomiast kusi cię to, że na tym zarobiłeś coś. Tutaj chodzi o to, żeby odczuć pewną przyjemność, żeby połechtać swój układ nagrody, który jest odpowiedzialny za wszelkie uzależnienia. Podatność to zależy od tego, w jaki sposób ten układ nagrody sobie drażnimy i można też w ten sposób drażnić. Można w ten sposób drażnić, bo mechanizmy w aplikacjach lojalnościowych sklepów mają cechy hazardu. Dlatego trzeba bardzo uważać. Te mechanizmy opierają się na losowości i nagrodach. To jest właśnie ten czynnik atrakcyjności i to może prowadzić do nadużywania, a nadużywanie właśnie do uzależnienia. Dlatego użytkownicy powinni zwracać uwagę na swoje własne zachowanie i unikać częstego sięgania po te funkcje w aplikacjach. Z drugiej strony jednak same firmy powinny pamiętać o odpowiedzialnym projektowaniu elementów aplikacji tak, by nie stwarzać dodatkowego ryzyka uzależnień. No tak, gdyby tak korzystał bardzo często z tych aplikacji Paweł Turski, to prawdopodobnie kończyłby z paletami serków czy jogurtów. A tak absolutnie poważnie apelujemy o zdrowy rozsądek i kontrolę własnego zachowania, a gdy to zachowanie zacznie wymykać się spod kontroli, oczywiście należy skontaktować się ze specjalistą. When the truth is found to be. Jefferson Airplane w trójce i 25 minut po szóstej. Przegląd prasy. Guardian w brytyjskim i amerykańskim wydaniu pisze o wynikach badań, które pokazują, że połowa światowej emisji dwutlenku węgla pochodzi tylko od 36 firm zajmujących się paliwami kopalnymi. To m.in. Saudi Aramco, Coal India, ExxonMobil, Shell i liczne firmy chińskie. Gdyby Saudi Aramco było krajem, pisze Guardian, byłoby czwartym co do wielkości trucicielem na świecie po Chinach, USA i Indiach. Raport Carbon Majors oblicza emisje uwolnione podczas spalania węgla, ropy naftowej i gazu wyprodukowane przez 169 dużych firm. Dotyczą te dane 2023 roku. Prawie 60% Polaków twierdzi, że w ciągu ostatniego roku zmianie uległa ich sytuacja materialna i żyje im się gorzej. Tak wynika z badania czy sondażu Ibris dla Rzeczpospolitej. Bardzo źle swoją sytuację postrzegają ludzie młodzi. 82% twierdzi, że żyje im się coraz gorzej. W badaniu zadano respondentom pytanie o to, czy w ciągu ostatniego roku zmianie uległa ich sytuacja materialna. No i jak podaje właśnie dzisiejsza Rzeczpospolita, 57,5% badanych twierdzi, że ma poczucie, co ważne, poczucie, że żyje się gorzej, a gospodarstwa domowe zbiedniały. W przeglądzie prasy jeszcze Oko Press o zamknięciu Głosu Ameryki i Radia Wolna Europa. 15 marca weszło w życie rozporządzenie Donalda Trumpa nakazujące Agencji do Spraw Globalnych Mediów USA ograniczenie wykonywania funkcji ustawowych i związanego z nimi personelu do minimum wymaganego przez prawo, a konsekwencją tej decyzji jest odcięcie od funduszy i de facto zamknięcie z dnia na dzień istniejącego od 1942 roku Głosu Ameryki i nadającego od 1950 roku Radia Wolna Europa. Przez 75 lat obie rozgłośnie były nie tylko narzędziem amerykańskiego soft power, ale i wiarygodną alternatywą dla mediów kontrolowanych przez autorytarne reżimy na całym świecie, także w Polsce w okresie PRL, pisze Oko Press i cytuję komentarz rosyjskiego opozycjonisty Władimira Karymurzy. Kolejna butelka szampana otwarta na Kremlu. Muszą im już kończyć się zapasy. Społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2024 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Renault. Napędza nas energia hybrydowa. Dzięki samoładującej technologii Renault Full Hybrid e-Tech zmniejszamy zużycie paliwa nawet o 40%, a do 80% czasu jazdy po mieście odbywa się w trybie elektrycznym. Sprawdź samochody Renault z rocznika 2024 dostępne w ofercie wyprzedażowej i zyskaj do 32 tysięcy złotych. Odwiedź najbliższy salon Renault i poznaj wszystkie korzyści. Oferta obowiązuje do wyczerpania zapasów. Szczegóły u dealerów i na Renault.pl. Proszę, pana okulary do odbioru. A szczególnie teraz, żeby wspomóc oczy, warto kupić suplement diety Maxiluten D3. Maxiluten? Pewnie ze względu na wysoką dawkę luteiny. Ale Maxiluten D3? Tak, Maxiluten D3 też ma wysoką dawkę luteiny oraz składniki wspierające wzrok, cynk i wyciąg z róży stulistnej. A dodatkowo dostarcza nam również wysokiej dawki witaminy D3. Tak nam teraz potrzebnej. Wysoka dawka luteiny i witaminy D3? Tak, Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Minęła już 6:30. Najważniejsze informacje w skrócie serwisu i Romuald Wójcik. Prezydent USA planuje na jutro rozmowę z prezydentem Rosji. W weekend wykonano wiele pracy, stwierdził Donald Trump na pokładzie Air Force One podczas lotu powrotnego z Florydy do Waszyngtonu. Chcemy zobaczyć, czy możemy zakończyć tę wojnę. Może możemy, może nie, ale myślę, że mamy na to bardzo duże szanse, dodał prezydent Stanów Zjednoczonych. Rosyjski oligarcha Moshe Kantor, który został na żądanie Węgier wykreślony z unijnej listy sankcyjnej, decyzją polskiego rządu został objęty kolejnymi sankcjami krajowymi, poinformował minister do spraw Unii Europejskiej Adam Szłapka. Moshe Kantor jest powiązany z reżimem Władimira Putina. Sankcje unijne są przedłużane co pół roku. Żeby jednak tak się stało, za każdym razem potrzebna jest jednomyślność wszystkich państw członkowskich. Dziś posiedzenie Państwowej Komisji Wyborczej zajmie się ona obwieszczeniem dotyczącym wyników wyborów uzupełniających do Senatu. Wczoraj krakowianie z okręgu wyborczego nr 33 wybierali nowego senatora. Została nim popierana przez Koalicję Obywatelską, PSL i Lewicę Monika Piątkowska. Kolejny serwis Trójce o 7:00. W Suwałkach teraz minus 4 stopnie, w Warszawie minus 3, w Szczecinie minus 1, we Wrocławiu i Krakowie okolice 0. No czyli chłodny, wręcz mroźny poranek, ale co ważne, dobrze dzisiaj byłoby ubrać się ciepło, nie na zasadzie, że ranek jakoś przeżyjemy, a potem będzie już znośnie, bo nie będzie. Temperatury nie przekroczą dziś 6 stopni Celsjusza i może popadać przelotnie deszcz ze śniegiem i śnieg. To jest poranna audycja. Zapraszamy do Trójki za 27 minut 7. Ah! A thousand miles for you. I dried your tears of pain a million times for you. I'd sell my soul for you. For money to burn. Billy Idol w Trójce za 23 minuty, godzina 7, a my o mogących tworzyć czy budzić groźne, hazardowe nawyki aplikacjach dyskontów. Mówiliśmy dziś na początku audycji i mamy telefon, choć bardziej w temacie sklepowych, ukrytych promocji. Kupiłem 7 tulipanów, a powinienem dostać drugi gratis. I dopiero jak wyszedłem ze sklepu, zorientowałem się, że coś tu jest nie w porządku, bo na palecie w ogóle nie było takiej informacji. W odczytniku była tylko informacja, że dany produkt kosztuje tyle i tyle. I musiałem się wrócić i z kierowniczką się kłócić. Dzięki temu koleżanka dostała 14 tulipanów. 14? No tylko pozazdrościć takiej przyjemności. Chociaż tak naprawdę mam nadzieję, że jednak nie słuchała teraz Trójki. Chodź na tę ciemną stronę mocy. nagranie idealne do sprzątania. Sprawdziłem w weekend. Działa. Dry Skull i Błażej Król w Trójce, pluszowe kagańce, to za nami. Za 18 minut siódma. A teraz w porannej audycji temat sztucznej inteligencji w edukacji. No to jest temat, który budzi coraz więcej emocji. Co ciekawe, większość młodych ludzi zdobywa wiedzę o AI nie w szkole, lecz z mediów społecznościowych. Polskie szkoły próbują więc nadążać za rewolucją cyfrową, której jesteśmy świadkami. A więcej na ten temat w materiale Karoliny Gonet. Uczniowie korzystają z niej coraz częściej, a nauczyciele zastanawiają się, jak ją mądrze wykorzystać. Czy sztuczna inteligencja to wsparcie w nauce? Czy zdarza wam się korzystać z czatu GPT, kiedy na przykład przygotowujecie się do testów, kartkówek, sprawdzianów? Do streszczenia działów na przykład, czy pomaganiu w pracy domowej? Nie za często, ale... No czasami pomaga. Jeżeli ktoś ma problemy i potrzebuje skorzystać, żeby się tam czegoś dowiedzieć, to nie widzę problemu. Wydaje mi się, że nauczyciele teraz po prostu boją się, że będziemy tego używać, ale większość uczniów, mi się wydaje, nie używa tego tak, jak oni by myśleli. AI wśród uczniów to nie tylko sposób na unikanie nauki, ale i realne wsparcie. Czyli zamiast zakazów, przygotowanie i edukacja. A co na to ministerstwo i nauczyciele? Chcemy, żeby po zmianach podstaw programowych, które wejdą do polskich szkół 1 września 2026 roku. Katarzyna Lubnauer, wiceminister edukacji. Treść zagadnienia związane ze sztuczną inteligencją w nauczaniu wielu przedmiotów. I już jesteśmy po szkoleniach, już potrafimy przygotować konspekt, korzystając ze sztucznej inteligencji, potrafimy przygotować innowację pedagogiczną, potrafimy przygotować karty pracy i korzystamy z tego. Tomasz Ziewiec, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 25 w Warszawie. To, że uczniowie są pół kroku przed nami, to oczywiście jest dla nas świetnym wyzwaniem. Jak wyglądają dzisiaj szkolenia dla nauczycieli z AI? Pokazujemy oczywiście bardzo fajne narzędzia, które mogą ułatwiać pracę. Aneta Korycińska, blog Baba od Polskiego. Dajemy czatowi tekst i prosimy, żeby zrobił krótką grę. Więc to są sensowne narzędzia, które usprawniają jakby taką pracę, na którą zwykle nie mamy czasu. Te osoby, które korzystają chętniej z narzędzi AI-owych, wykonują swoją pracę szybciej, bardziej efektywnie. Dawid Leśniakiewicz, giganci programowania. Właśnie tego powinniśmy uczyć młodych ludzi, czyli w jaki sposób korzystać z tych nowych technologii. Tak, żeby ta nauka była bardziej efektywna, tak, żeby można było szybciej rozwiązywać pewne zadania, właśnie korzystając z tych narzędzi, które w tym momencie tak szybko się rozwijają. AI w szkołach to rzeczywistość, której nie da się uniknąć. Zarówno uczniowie, nauczyciele, jak i rząd dostrzegają potencjał sztucznej inteligencji w edukacji. Pytanie nie brzmi już, czy AI powinno być w szkołach, ale jak nauczyć się z niej mądrze korzystać. Bo to, czy stanie się wsparciem, czy zagrożeniem, zależy przede wszystkim od nas samych. I w Trójce będziemy się przyglądać temu, jak sztuczna inteligencja zmieniać będzie oblicze edukacji i szkół. Czy na lepsze, czy na gorsze? O tego pewnie dowiemy się dopiero za kilka lat. Cardigans przy słonecznych promieniach o 6.48. Ja przypomnę może, że za dwa tygodnie to będzie 7.48, zmiana czasu. Konduktorzy mówią, że jest bez sensu. A czemu porannych radiowców nikt nie pyta o zdanie? Michał? Jak myśli Michał? No. Tak, my też uważamy, że jest bez sensu. A państwo? Dwie dwójki i siedem trójek. Ja a propos zmiany czasu, chciałam powiedzieć, że ja jestem w tej komfortowej sytuacji, że jestem na emeryturze i od lat czasu nie zmieniam. Dla mnie jest już po siódmej. No, szczęśliwi czasu nie liczą, ale co z nieszczęśliwymi? Zbieramy propozycje przygotowań, jak przez te dwa tygodnie, w sumie niecałe, przygotować się na zmianę czasu. No i napisał do nas pan Tomek. Dzień dobry, ja przez te dwa tygodnie ustawiam budzik co dzień o 6 minut wcześniej i po tych 10 dniach roboczych przywyknę do zmiany czasu. Pozdrawiam. Panie Tomku, Mistrzostwo Świata, ja od razu ustawię budzik na jutro, 3:54. I 56, 58, czwarta, czwarta, dwie, czwarta, czwarta. A propos budzików, jest 6.53, a to czas na cykl Piotra Łodeja. News albo fake news. Dziś o nieprawdziwych poradach dietetycznych, których mnóstwo w internecie. No na przykład ostatnio w mediach społecznościowych krąży informacja o tym, że smalec leczy choroby kardiologiczne. Tym fake newsem zajmował się Marcin Kostecki ze Stowarzyszenia Demagog. Rzeczywiście, jeżeli porównamy smalec do masła, okazuje się, że w smalcu jest znacznie mniej cholesterolu pokarmowego, czyli cholesterolu, który zawiera już ten pokarm, który spożywamy, ale nie oznacza to, że smalec jest od masła zdrowszy i powoduje mniej drastyczne skutki zdrowotne. Jeśli nie masło, a tym bardziej smalec, to może olej kokosowy. Na swoim profilu całą prawdę o tłuszczach nasyconych wykłada dr Marek Skoczylas. W porównaniu na przykład do masła, czy też na przykład do smalcu, wzrost poziomu złego cholesterolu odbywa się w przypadku oleju kokosowego w zdecydowanie mniejszym stopniu. Oczywiście nasuwa się myśl, zbilansowana dieta, zdrowe odżywianie, ruch. No ale gdy w mediach społecznościowych trafiamy na takie posty, no to wymaga to od nas pewnej umiejętności weryfikacji. Nie byliśmy pierwszymi, którzy zwrócili uwagę na to, że w internecie krążą takie teorie, że skoro w smalcu jest mniej cholesterolu, to jest bardziej zdrowe. Wystarczyło wpisać w wyszukiwarkę jakieś hasła związane z tym tematem, właśnie na przykład smalec, cholesterol, przejrzeć dostępne źródła, szczególnie szukając tych wiarygodnych. Tutaj na przykład mieliśmy portale profesjonalnie zajmujące się medycyną, czy też zwykłe artykuły prasowe, które jednak pytają o zdanie kardiologów, dietetyków, osoby, które z wykształcenia znają się na rzeczy. Warto podchodzić z ostrożnością do rewelacji głoszonych przez wyznawców jedynej słusznej diety, że można opychać się tłuszczami nasyconymi. Owszem, dodatek masła, nabiału czy nawet mięsa nie będzie stanowił problemu. Jednak dieta złożona głównie z tych produktów to ryzyko podcinania gałęzi, na której się siedzi. A skąd pochodzą te informacje podane w postach, które pojawiają się w mediach społecznościowych? Skąd to w ogóle się wzięło? Smalec jako cudowne rozwiązanie w leczeniu, profilaktyce chorób. W tym przypadku mieliśmy fanpage, który nazywa się całkiem profesjonalnie Centrum Doskonalenia Osobistego Porady Sercowe. Czyli tak brzmi bardzo wiarygodnie. No tak, tak. Właśnie ta nazwa brzmiąca tylko wiarygodnie nie powinna jednak wywoływać nas takich złudzeń. Powinniśmy sprawdzać, na jakie źródła powołują się takie centra, instytuty, kto za nimi stoi, zanim uwierzymy w informacje, które podają. Czy smalec posiada więcej prozdrowotnych właściwości niż masło, bo pozytywnie wpływa na nasze zdrowie? No, szukamy odpowiedzi w internecie. Takie wpisy w mediach społecznościowych, często niesprawdzone czy wręcz nieprawdziwe, nie powinny zaspokajać naszego głodu wiedzy na ten temat. Piotr Łodej, do usłyszenia. News albo fake news. Codziennie jesteśmy mądrzejsi, piękniejsi. To miłość emanuje z nas. Łagodzi jak balsam, wypełnia po brzegi, przenosi w całkiem inny świat.